يعظم اللفظ لا لخصوص المورد أو رضي الله تعالى عنه قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل لو كان لكم الحلول ولهم الحلول بني اسرائيل استعشر الخلون لبيان كي خواقف وخبري اغستاشو بي او كي ترخى خبري نداد عريبي تاريخ مكركين داخل الدنيا كي بديو مدلو بشاكراني نو ده اون داغی سرم دی صفت کی او شرم شو دا اول یاد اسرائیل ادیکی دری ناکار صفت ندر اون اسرائیل خدا یهود و نصاراو داری کتاب اغا امدنی بندیدار نو دهیم اغا صفتونو آیا کچن ورکاو دایت لن مطلق بیوی نو اللہ تعالیو نامتو ای دنیا فانی جا اخیرت باقی دی سرات دنیا رکی حدیث رمضا سے سمجھدار ہوئی کخیار ہونے خبر پیداو شو ورطوئی کتاب کے خدا شیدی ایگو اتا اوپ کرے اس کا اوپرو خبر اوپر بگاڑا وڑا کرتا اور چی امیان کو دائیں گے بپڑا کرتا اللہ ویدہ کار کو کھوئی درین کل امیدہ سے اوپی زنو زهیرو کی دخلی دا براو وقت دا دا محمد بها داری او دا دیگو خمرو تسکر صلاة ایمان بالآخرت گنا نصمن انیق و آبا نصمن او مصیبتون و تکاریف و بان سبب او صلاة عبادات بدنیا او فکر آخرت دردی رکو حاصل دی یا بنی اسرائیل اید نیکسنی اولادا افتو کی مانا دا کبرنا بنا حفظ اللہ تعالیٰ بنی اولاد اسرائیل د نیک سره ورا اسرائیل لا مولا د عبادت ایبرای جو یا کلمت نبی بر شکریا یا اور شکریا سره الله دی رب ظالمون اج کړي مې متا سبانی مشودار کښ نو دې دې متره کې چېسی مارا تا نعمت په فرض باندې کوئی چېسی مارا یا کلمت نبی اج دې دروازه کړی دې او هو بیاری او پرګې روز لبار ته تامیدارای دې په نوکر ما سره دې ټول روز پر دې مایدا بار ولسم راوړل ولا کرم اعظم او نظام دې بنی اسرائیل یقینا اغستار الله تعالی محمد بنی اسرائیل او پر خپل د نړیوال د سردار الله تعالی د هندي ما ما یقین د تاسو سره سردار زندان کوو لایق اقام د صلاتا نمبر 1 د 1 مستا تطور و کدا د مشکل کې کولا ازو اخرس د قران او حسد الله رب تر ورکو تر نشتا او که سره تر کو زیان کو دا تاسو موږ نشته هغه تاسو د دې کوم تاسو نشته مصیبت ده او ګناونه او هغه تاسو د کوم کې د تاسو نه درته چې ویګلار د ګوردار پهونه اما کستاس شنو لوزونه او دا زمانه مستری او خو بیا د کوس بیا د کوم سبا د ستره کینا سره په لوزم کړی دی زوستا د ستره کړی دی تفسیر القرآن بنی دې زين ته وزي کړه او ته دنیوي منافع وو د لاس نه پټو سره د لاس نه پټو سره هم جنې ویکو خاص زمانه باندې راحت خوف مع تحرص نو چې مې وې خوف مع تحرص چې سره یری یو او ځان ساتي دا د چانه د خلاف چره چې یری خاز روانه ویلی مناهیو لبو عرضه او ستاسو دلازنا چه کمس منافعی تطبیقی نو خیر ده ایو بسی خفاکی کنگو و ایجا مرام و آمدو بمان لرکو چکت دی خوشو دی مدا کما بسالا چه تیرو کتاب نگوالا آقو آنی کریم کنگی دینا ای مصدق شو شو تری خوشو شو دو تری خوشو حدیث ته ورکړه کیږي چې واړو مبارک وسجدت لمرام ولا تكونوا اول کافرین او مکی کې اول نوم کې دې قران ته مشیتی اول کاریان ولا تكونوا دا په بدري شوړه نو قال کتاب او اردو نو سوار او اول کفر نه کړ اول کفر چا کړ وای کر باقی وره نو کی اپ ته تاسو شو یا ایو الناس اوذ ربکم اوس خاص ته اپ غلط نه نه او بن اسرائیل تاسو نو غاډه څه کړی تاسو کوم دي تاسو کوم نه پتا څه کو خلک او امیانو دینا قانون دی دی کو اصل پتو دیچه کو اصل قبر او مانی یہا بیدا مانی بیوی او چه نمانی اسا چند دکن اللہ تعالی روح بکلاب دیم طرف تر آدی او مانی او مانی تاس کسی خلق مر رابا چه نمانی پلیتے والا فکر کن اشارہ دیتا چه دا خلق رابط دیت دیوانا دی دا خلق رابط دیت تبلیم دردی کسی بروانی دا پلیتا سرد ایل امنا سرد اکیتا بے لا ضرورتو مبالا کافرین بھی مکی گئی تاسو اولا ڈالا کفر کرو کی بدنی باری افراد افراد او دکتر ڈالی خبر سا خبر ادھا ڈالی خبر ادھا لا ضرورتو مبالا فریق تاکو مدر شعر اتاسو قدی باری حد ایمان دعوی کوئی اپدی کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیمتو رکھنی لا ضرورتو مبالا کافرین بھی دا خپل کتاب په باندې جنا په دې خپل باندې کفر کوم کې اول جوړې اول موجود دي نو په قران کریم باندې باور کفر وکي والا کړو دې تر دې خپل کتاب ما باندې لا تقول کو ولا کافر دې درې مطلب دا سلورم مطلب دې په دې تاسو اول کفر کو د شمعنا چې واورې ته نو ډایرکټ کفر وکړو څو څو کې فکر وکړو څو څوکي او څه کوي خبر به نه کړه چې کارو کنه بیا کوم څه دي ټیکنو نه مړه کړو نو کو فکر وکړه ډایرکټ په تاسو خپل راغی چې ډایرکټ یو نومره اوس تر دې ورته رسېږي اول مره د بیوی دی کوم لا کوم اوله کافر دې شو ته دی اچو ها پښتو دی باندې ایو توحید الله لا تقولوا قول كافرين به بقي قتاسو وشارت اول كفر قومت قد قرآن كريم باندي امراد تشديد لا تقولوا بس اول كافرين به لك سكتي بقي والا قد كفر کرده تاسو دعيو بنده بجوده جاني والضرب آل اول بدي مانا يا كتا بتا توقت تولده اللہ حضرت سرد لا تشتروا بر لا تختاروا اشتراو ضلالت کی برتبیل او ثمن قلیل مراد تو لگنیا ثمن قلیل قل متاع دنیا قلیل او آیا دا فائدہ د دنیا د ټولو لګه دا د تنویر او صفایل ماده د کلان او تنویر په کوم راغلی قل بتاو دنیا قریب والآخرة خیر لمن اتقى والآخرة خیر لمن اتقى پیشتے مطلب بارے ولا تشکروا بی آیاتی ثمنا قلیلا دا ذکر ہے بس دا سوا ہو رہی اتفاق دا فقہاء کرام چا اجرت اغسل ناروائی داغی ختم سوکش اکثر تاریان حافظات در راستن کم دین او راستن جا مردات او راستن جا کاملان او راستن اپادا کچھا پل حافظات جا تنم ناغذر بیا ترون کو حویا بناو جا آخیرا جوب مانی روی داب استفادت در روی اللہ او استعبو دری کالا جا مصروان سرم بیووی ما توی